कन्हैया बोले ना, एक बार घूंघटा खोले ना, हाय वे दुल्हनिया बोले ना, एक बार घूंघटा खोले ना। अमृतसर से अमरीका हिल गया, दूल्हा मिल गया, दूल्हा मिल गया, मिल गया, दूल्हा मिल गया, दूल्हा मिल गया, मिल गया, दूल्हा मिल गया, दूल्हा मिल गया, मिल गया, दूल्हा मिल गया, दूल्हा मिल गया, मिल गया। अमरीका हिल गया।